Morwy białej zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 Windows 8.1 za 1699 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 11 kwietnia, piątek, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Apelacja w jednym z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Od wyroku w sprawie Katarzyny W. odwołały się i prokuratura, i obrona. PKP powinno odmówić zapłaty za Pendolino, przekonywał w Trójce wicepremier Piechociński. Zamawialiśmy i płaciliśmy za inne Pendolina. Wykonawca zadania proponuje nam inne Pendolino. A chodzi o prędkość składów. W Brukseli o pomocy dla lotu z rządowego wsparcia tłumaczyć się będzie minister skarbu. Wraca głośna sprawa zabójstwa półrocznej Magdy z Sosnowca. Sąd w Katowicach rozpatrzy dziś apelację w procesie matki dziecka. Katarzyna W. została skazana we wrześniu ubiegłego roku na 25 lat więzienia. Od tego wyroku odwołały się i prokuratura, i obrona. W ocenie prokuratury 25 lat pozbawienia wolności to za mało. Katarzyna W. dopuściła się tego czynu działając w sposób celowy, planując dużo wcześniej popełnienie zabójstwa i podejmując różne działania w celu pozbawienia życia córki Magdy, argumentowała prokuratura. Apelacja dotyczy także innego zarzutu, tworzenia fałszywych dowodów w celu skierowania ścigania przeciwko innej osobie, która rzekomo miała porwać jej dziecko. Również obrońca Katarzyny W., mecenas Arkadiusz Ludwiczek, w swojej apelacji nie zgodził się z wymierzoną kobiecie karą. Domaga się on uchylenia wrześniowego wyroku i rozpatrzenia sprawy od nowa. Według adwokata możliwe jest, że dziecko zmarło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, dlatego przed sądem okręgowym domagał się powołania nowych biegłych. Dzisiaj sąd zadecyduje, czy wyrok utrzymać, zmienić czy uchylić. Jeśli zdecyduje się na to ostatnie rozwiązanie, to sprawa Katarzyny W. rozpocznie się na nowo. Dorota Stabik, Radio Katowice. Niewykluczone, że rząd zajmie się sprawą Pendolino, zapowiedział w Trójce wicepremier i minister gospodarki. Janusz Piechociński stwierdził, że zależy to od sugestii NIK-u, który na wniosek PiS-u prześwietla okoliczności zakupu superszybkich składów przez PKP Intercity. Jeżeli pojawią się, choćby ze względu na wnioski NIK-u, istotna potrzeba przedyskutowania tego wewnątrz rządu, to nie będziemy się uchylać i oczywiście będę wnioskował o postawienie takiego punktu. Zamówione pociągi miały jeździć z prędkością 250 km na godzinę. Tymczasem producent chce dostarczyć składy o prędkości maksymalnej 160 km na godzinę. Janusz Piechociński uważa, że za coś takiego kolejowa spółka nie powinna zapłacić. Tu musi być skuteczne wyegzekwowanie po stronie PKP SA i PKP Intercity zobowiązań. Na razie jesteśmy na etapie takim. Zamawialiśmy i płaciliśmy za inne Pendolina. Wykonawca zadania proponuje nam inne Pendolino. W związku z tym powinniśmy złożyć w biznesowym wymiarze roszczenia odmawiające zapłaty. Firma Alstom, która ma wyprodukować dla nas 20 składów, musi dostarczyć pierwsze wagony już w maju. Gra idzie o 400 milionów złotych. Dziś w Komisji Europejskiej kolejne rozmowy dotyczące lotu i udzielonego mu rządowego wsparcia. Do Brukseli przylatuje minister skarbu na spotkanie z komisarzem do spraw konkurencji. Komisja Europejska prowadzi obecnie postępowanie i sprawdza, czy udzielona pomoc publiczna przewoźnikowi była zgodna z unijnymi zasadami. Kiedy Bruksela rozpoczynała dochodzenie, informowała, że ma wątpliwości, czy plan naprawczy lotu spełnia wszystkie wymogi i gwarantuje rentowność. Podczas poprzedniej wizyty w komisji polski minister wyjaśniał te wątpliwości. Warszawa na bieżąco też odpowiadała na pytania z Brukseli. Komisarz do spraw konkurencji wypowiadał się pozytywnie o tych rozmowach. Decyzji komisji w sprawie zasadności przyznania rządowego wsparcia należy się spodziewać za kilka miesięcy. Jeśli dochodzenie wykaże, że pomoc publiczna została przyznana niezgodnie z unijnymi zasadami, LOT będzie musiał ją zwrócić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. MSZ w Moskwie ostrzega obywateli: nie wyjeżdżajcie za granicę. Zdaniem resortu na świecie trwa polowanie na Rosjan, które ogłosiły Stany Zjednoczone. Według rosyjskiego MSZ zagrożenie dla obywateli Federacji Rosyjskiej wzrosło w związku z wprowadzeniem przez Stany Zjednoczone sankcji wizowych. Amerykańska administracja próbuje przekształcić w rutynową praktykę polowanie na Rosjan, aby następnie doprowadzić do ich ekstradycji i osądzić na terytorium Stanów Zjednoczonych, jak zwykle na podstawie wątpliwych zarzutów, można przeczytać w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. Moskwa ostrzega obywateli przed ewentualnymi procesami w amerykańskim stylu i długotrwałym więzieniem. Jako przykład wskazuje dwóch Rosjan, Wiktora Buta i Konstantina Jaroszenko. Rosyjskie MSZ nie dodaje już, że But został skazany za międzynarodowy handel bronią, a Jaroszenko za pomaganie Butowi i handel narkotykami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już sport i Michał Gąsiorowski. Kto z kim zagra w półfinałach Ligi Mistrzów i Ligi Europy? O wszystkim dowiemy się dziś po losowaniu. Wczoraj awans w Lidze Europy zapewniły sobie Valencia, Sevilla, Benfica i Juventus. W Juventusie znowu dało sobie znać Andrea Pirlo, który w meczu z Lyonem strzelił gola. A jakże, z rzutu wolnego. Przypominam też, że w półfinałach Ligi Mistrzów są Atletico Madryt, Real Madryt, Chelsea Londyn i Bayern Monachium. Losowanie par półfinałowych rozpocznie się w samo południe. Agnieszka Radwańska kontra Yvonne Mojburger. Obie panie powalczą dziś o awans do półfinału tenisowego turnieju BNP Paribas w Katowicach. Tenisistki muszą przygotować się na zmiany. Zamiast dwóch kortów w spotku pojawi się jeden i to inaczej ustawiony niż te, na których tenisistki grały dotychczas. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam, przyznaje Radwańska. Pierwszy raz ogólnie chyba w historii debut jej będzie coś takiego się działo, więc ja też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądać i czy kort będzie taki sam jak ten centralny. No właśnie, wszystkiego dowiemy się dzisiaj, początek spotkania najwcześniej o 14. W piłkarskiej ekstraklasie dziś bez meczów, bo wszystkie w ostatniej kolejce tej rundy zaplanowano na jutro na 18. Dziś zapowiada się za to świetne spotkanie w siatkarskich playoffach. Zaksa Kędzierzyn-Koźle spotka się z ASEK Orysowią Rzeszów. To będzie trzecie półfinałowe spotkanie i ostatnia szansa na przedłużenie walki o finał dla Mistrzów Polski. Na razie przegrywają bowiem z Zaksą 0-2 i by myśleć o finale muszą wygrać oba spotkania w Kędzierzynie. Czeka nas gra na maksymalnym poziomie ryzyka, twierdzi Fabian Rzyzga. My musimy rzucić teraz wszystko na jedną kartę, na jedną szalę. Wszystko rzucić, co mamy najlepsze. Nie bać się popełniania błędów. Pójść na każdy na zagrywkę, strzelać ile umie, ile ma, że tak powiem, energii, siły. Bo tak naprawdę, no co nam zostało? Ten mecz rozpocznie się o 18. I na koniec o tym, że MKOL się już nie mieści. Nie mieści w siedzibie organizacji nad Jeziorem Genewskim. Wiele biur Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest rozsianych po różnych miejscach w mieście, więc podjęto decyzję o budowie nowej siedziby. Konkurs na rozbudowę wygrała duńska firma i na razie wiadomo, że ta nowa siedziba ma mieć 18 tysięcy metrów kwadratowych i musi pomieścić 450 pracowników. Jakoś tam się chyba pomieszczą. Piątek pod znakiem pogodowej kratki. W całym kraju będzie sporo słońca, ale też będzie się chmurzyć. Na północy przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 10 stopni w Suwałkach i Lublinie, 12 w Warszawie i Koszalinie, 13 w Katowicach, 15 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego notebooka lub tabletu powyżej 1600 zł otrzymasz 7-calowy tablet kolorowo w zestawie. Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz idealną do gier 2-gigową kartą graficzną za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku, czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na tui.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne.

Nie wiem, jak państwo odbierają to nagranie w piątek 11 kwietnia, ale wydaje mi się, że bardzo przyjemne. Też jest w zestawie do głosowania. No i jeśli mamy wywracać listę do góry nogami, to być może proszę oddać głosy właśnie na ten utwór The War on Drugs, utwór Red Eyes. To jest dziś nasza piosenka dnia. Pan Mateusz napisał, będzie trzęsienie ziemi, bo niektórzy słuchacze od wczoraj nie mogą zagłosować. Zróbcie coś z tym. Panie Mateuszu i drodzy państwo, którzy pisali wczoraj do radia, dzisiaj, kiedy tylko wszedłem na Myśliwiecką 357, o 8.10, może 11, sprawdzaliśmy to z Helen. I Helen oddała głosy ze strony internetowej. Jeśli jeszcze coś jest nie w porządku, proszę dać znać. Natychmiast będę interweniował. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie konsola nowej generacji PS4 z bezprzewodowym padem DualShock 4 i grą Infamous Second Son w zestawie za 1999 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo jestem ciekaw, czy nam się uda wrócić do góry nogami listę przebojów programu trzeciego, a dziś czynią to Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Kabalon, małpa.polskieradio.pl. LP Trójka. No i skoro mamy wywracać do góry nogami, to może powiedzmy tylko, że na miejscu pierwszym w ostatnim notowaniu Lux Torpeda Mamba Łaga, ale ten utwór znają wszyscy, a ten nie. Po raz pierwszy w programie trzecim. Back in the World, David Gray. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday, yeah. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away, yeah. It's love with the joy in my heart, is it got by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a whole different person inside my head. No more trudging around stony-eyed through the town like the living dead. Nah, this love lift us up from the dark, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Stand on the beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song in my heart, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back. David Gray, po raz pierwszy w Polsce ten utwór i on znajdzie się w zestawie do głosowania dopiero na następny tydzień. Już jest zapisany w nowościach i będzie można oddać na niego swój głos.

I jeszcze pan Marek. Wywróciłem listę do góry nogami. Żadnych kłopotów z głosowaniem, a głosowałem tuż po 9:00. Może na północy Polski działa. Czekam jeszcze na państwa doniesienia i jeszcze list pani Sylwii z takim wykrzyknikiem. To redaktor Niedźwiecki chrapie? Chrapie, ale zapomniałem dodać w tym całym zamieszaniu dzisiaj głosującym, że chrapie tak smooth jazzowo. Spokojnie i nikomu specjalnie nie wadzi. Podobnie jak ten utwór, dlatego że jeśli mamy rzeczywiście wywalić listę do góry nogami, no to utwór z miejsca 50 powinien być gdzieś w pierwszej dziesiątce. Tak, no to dzisiaj sprawdzimy siłę głosów na opak. Choć pan Maciej mnie zaniepokoił, nie pierwszym zdaniem, bo napisał, że głosy przezornie oddane po zeszłotygodniowej liście. I jeszcze na dodatek pan Maciej był tak uprzejmy, że sprawdził, zaglądając przez ramię koleżance z pracy, że głosować w Krakowie na listę można. I tu mnie zaniepokoił pan Maciej. Z wywróceniem listy do góry nogami może być problem, bo i ja, i koleżanka zagłosowaliśmy na Lux Torpedę. Nie mówię, że tak ma być zawsze, ale może zdecydujmy, że dziś głosy na te utwory, które startują w poczekalni albo są w tej poczekalni już przez chwilę.

Dream Theater, takie ładne nagranie, marnuje się w poczekalni. Może państwo coś z tym dzisiaj zrobią. Pan Maciej, który mnie najpierw wystraszył, że lista nie będzie wywrócona, teraz mnie uspokaja i pisze, że może jednak trochę się uda odwrócić listę, bo na Dream Theater też pan Maciej zagłosował. No to dzięki Bogu. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Co dzisiaj w programie? Będą dla państwa zaproszenia. Proszę nasłuchiwać. Mamy garść zaproszeń na dwa bardzo przyjemne koncerty. Będzie płyta tygodnia po 10:00. W tym tygodniu, jak państwo wiedzą, Jacek Kaczmarski, In Memoriam. To też proszę nasłuchiwać. No i co w mowie piszczy, to już niebawem. Ja nie wiem, czy to mogę zapowiedzieć, w każdym razie tak napisano w programie. Dzisiaj będzie między innymi o tym, skąd się wzięło słowo pierdoła. To już za chwilę też proszę nasłuchiwać. No a my wracamy do tych utworów, które czekają na głosowanie. Jestem zdziwiony, bo pamiętam, że była fala listów o nowej płycie Majka, a tu nic. Jak zwykle włączę dzisiaj radio w kuchni, bo muszę coś upitrasić na jutro. I będę nasłuchiwał, ile nowości zapowie dzisiaj niedźwiedź w podstawowym zestawieniu. 5, 6, 8, może 10. Zobaczymy, jak się to wszystko Państwu uda. Przypomnę, że jeszcze przez 2 godziny i 14 minut czekamy na Państwa głosy. 10 utworów. Proszę zaznaczyć te swoje najbardziej ulubione, pamiętając o tym, że dziś chcemy trochę wywrócić listę do góry nogami. No a teraz Katarzyna Kłosińska. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Chciałabym zaspokoić ciekawość pana Lecha z Białej Podlaskiej i pana Wojtka Jabłczyńskiego, którzy pytają o pochodzenie słowa, no przepraszam, pierdoła. Jak wiadomo, nazywamy w ten sposób starego mężczyznę, który zanudza innych swoimi opowieściami. W liczbie mnogiej jest to określenie głupich, nudnych i takich mało istotnych wywodów. Aby wyjaśnić, skąd się ono wzięło, muszę niestety odwołać się do czasownika, który z tą pierdołą się kojarzy, ale którego już nie wymówię, no bo jest wulgarny. Ma on współcześnie wiele znaczeń, między innymi opowiadać głupoty. Jest to jedno z dawniejszych znaczeń tego wyrazu, inne są nowsze i właśnie dlatego, że to słowo oznaczało to, co oznaczało, czyli opowiadać głupoty, nie było przez długie wieki nacechowane wulgarnie, to znaczy nie miało tego nacechowania wulgarnego. Stało się takie, stało się wulgarne dopiero w XIX wieku, gdy zaczęło być wiązane ze sferą intymną. Jeszcze wcześniej, na samym początku swojego żywota w polszczyźnie, ten czasownik, o którym mówimy, był nazwą czynności fizjologicznej, jaką jest, no też przepraszam, wydzielanie gazów. Był po prostu intensywnym odpowiednikiem innego, podobnego czasownika, którego używamy w tym znaczeniu jeszcze dzisiaj. Relacja między tymi słowami jest taka, jak na przykład między biadać i biadolić. Biadolić jest tym samym, co biadać, lecz z większą intensywnością. A zatem, najpierw był czasownik oznaczający, no proszę mi wybaczyć, wydzielanie gazów. Tym czasownikiem posługujemy się do dzisiaj w tym znaczeniu. Od niego powstał przez dodanie cząstki ol, inny, który oznaczał to samo. I nasi przodkowie do tej nieprzyjemnej, no dla przypadkowych świadków, czynności porównali głupie, nudne gadanie. Ten czasownik z cząstką ol nabrał nowego znaczenia. Znaczenia takiego opowiadać głupoty. I od tego utworzyliśmy pierdołę, czyli określenie osoby, która takie różne bzdury opowiada. Pierdoła występuje w wyrażeniu pierdoła Saska, które zainteresowało pana Przemysława. Dlaczego ta pierdoła była akurat Saska? Zastanawia się słuchacz. No, nie udało mi się ustalić, czy nazwa ta ma związek z jakimś wydarzeniem, na przykład z królami z dynastii Sasów, którzy, jak wiadomo, zasiadali na polskim tronie od końca XVII do połowy XVIII wieku. Ale chyba jest tak, czy chyba było tak, że urzędnicy królewscy wygłaszali nudne tyrady, w dodatku po niemiecku, no przez co zaczęli być utożsamiani po prostu z nudziarstwem. W podobny sposób powstało inne wyrażenie, takie wyrażenie, które wskazuje nie na osobę zanudzającą innych swoimi opowieściami, tylko na te opowieści, a ściślej na taką bezsensowną paplaninę. Mam tutaj na myśli austriackie gadanie. Otóż austriaccy parlamentarzyści mogli przemawiać tak długo, jak chcieli. I gdy część Polski była właśnie pod zaborem austriackim, ich bezsensowne tyrady stały się także elementem naszej rzeczywistości. I w ten sposób powstało austriackie gadanie i prawdopodobnie na takiej samej zasadzie stworzyliśmy pierdołę saską, z tym, że takie nudne, nieciekawe opowieści wiązaliśmy nie z posłami austriackimi, tylko z urzędnikami królewskimi, którzy u nas byli za czasów właśnie Sasów. Aby nie używać tego słowa, to chyba wymiennie można powiedzieć po prostu nudziarz. Spotkanie z Katarzyną Kłosińską także na stronach internetowych. Proszę wejść w zakładkę audycję i odnaleźć audycję Co w mowie piszczy. No to my wracamy do tych utworów, które czekają na Państwa głosy. To była kiedyś nasza piosenka dnia i muszę przyznać, że po raz pierwszy usłyszałem ją w radiu i zagrało to fantastycznie. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times come. till we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love is so divine. Your heart warms me when I'm cold. Jak to zabrzmiało dzisiaj w piątek, 11 kwietnia u Państwa w radiu, to pewnie za chwilę się dowiem. Malia i Boris Blank. Malia piękna, a Boris wygląda trochę tak, jakby właśnie zakończył swój udział w spektaklu Trójka do potęgi. Ci z Państwa, którzy obejrzeli ten spektakl, będą kojarzyć całą scenę, która zatytułowana była Portret pamięciowy. Scena nie ma z wąsami. I jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na postawienie tej płyty na półce i odtwarzanie jej w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym, no to zobaczy wyraźnie, że Boris wygląda właśnie tak. I kto wie, być może kiedyś, kiedy jeszcze raz zagramy tę sztukę Trójka do potęgi, Borys przyjmie nasze zaproszenie i wystąpi razem z nami. No to jeszcze raz przypominam, że dzisiaj wywracamy listę do góry nogami. Proszę zajrzeć na strony internetowe listy przebojów programu trzeciego i zagłosować na 10 utworów, a listy do nas, tutaj do studia, to 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Lista dziś wieczorem. Proszę tego nie przegapić, bo będzie rewolucyjnie. Dzisiaj 5, 7, 8, 10, 11 nowości. Thank you.